A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 kwietnia, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażeń koronawirusem spada, program szczepień przyspiesza, pora na luzowanie obostrzeń, ale nie dla wszystkich. Rusza szczyt klimatyczny organizowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miała być Superliga, jest super blamasz. Od poniedziałku czynne salony kosmetyczne i fryzjerskie, ale nie wszędzie. Restauracje i hotele muszą poczekać. Szanse na odmrażanie gospodarki dały poprawiające się dane epidemiczne. Wczoraj to ponad 7 tysięcy zakażeń mniej niż tydzień temu. Ale są takie miejsca jak Śląsk, gdzie sytuacja epidemiczna nadal jest poważna. Dlatego jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, na luzowanie gospodarki w całej Polsce trzeba jeszcze poczekać. I dlatego przedstawimy taki plan postępowania dla całego miesiąca maj, który będzie zakładał przywracanie zarówno funkcjonowania czy branży gastronomicznej, czy branży hotelarskiej, czy innych branż, które były do tej pory objęte obostrzeniami, ale w tym planie również odniesiemy się do zagadnienia komunii, wesel, organizacji właśnie tych uroczystości. Luzowanie obostrzeń dotyczy na razie 11 województw. W pozostałych obowiązują dotychczasowe obostrzenia. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił, że majowe egzaminy maturalne i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie poinformował, że przystępujący do nich uczniowie nie będą poddawani dodatkowym testom na koronawirusa. To jest komunikat dla naszych maturzystów i ósmoklasistów. Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami. Nie chcemy w żaden sposób stresować ani ósmoklasistów, ani maturzystów. Żadnych testów nie będzie. Wystarczą rzeczywiście te obostrzenia sanitarne. Matury ruszą zgodnie z terminem 4 maja. Rusza szczyt klimatyczny organizowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wezmą w nim udział przywódcy 40 państw świata, w tym prezydent Andrzej Duda. Biały Dom podkreślił, że walka z globalnym ociepleniem należy do priorytetów Joe Bidena i przypomniał, że już pierwszego dnia po objęciu urzędu prezydent ogłosił powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża. Ze względu na koronawirusa szczyt może okazać się najważniejszym w bieżącym roku globalnym wydarzeniem w sprawie klimatu. Ponad 1000 osób zatrzymanych to bilans demonstracji w geście solidarności z Aleksiejem Nawalnym. W całej Rosji protestowano w ponad 80 miastach. Widać było hasła Rosja bez Putina i nie dla cara. Ludzie domagali się, by władze umożliwiły liderowi opozycji skorzystanie z profesjonalnej pomocy medycznej. Aleksiej Nawalny od ponad 3 tygodni prowadzi protest głodowy. Według jego współpracowników stan zdrowia lidera opozycji jest krytyczny. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ogólnokrajowy protest ogłosili współpracownicy Aleksieja Nawalnego, Iwan Żdanow i Leonid Wołkow. W ich ocenie zagrożone jest życie i zdrowie lidera opozycji. Udział w proteście wzięli mieszkańcy rosyjskiego Dalekiego Wschodu, Syberii i europejskiej części Rosji. Według różnych danych w Moskwie na ulicę wyszło od 6 do 10 tysięcy osób, w Petersburgu od 4 do 6 tysięcy i około 4 tysięcy w Nowosybirsku. Portal OWD Info podał, że w stolicy Rosji policja zatrzymała około 20 osób, prawie 90 w Ufie i ponad 350 w Petersburgu. Łącznie w całej Rosji do aresztów trafiło ponad 1000 osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze na dobre się nie zaczęła, już z hukiem się skończyła. Miała być Superliga, jest super blamasz. Jeden z wiceprezydentów UEFA już zapowiedział, że cała sprawa będzie miała konsekwencje dla 12 klubów stojących za projektem. Prezes Juventusu Andrea Agnelli przyznał, że w obecnej sytuacji stworzenie Superligi jest niemożliwe. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Agnelli, odpowiadając na pytanie agencji Reuters, czy powstanie Superliga, powiedział, mówiąc szczerze i uczciwie, nie. Najwyraźniej nie wchodzi to w grę. Jestem przekonany, że to był dobry projekt, ale nie można zorganizować turnieju z udziałem tylko 6 drużyn. Nawiązał w ten sposób do tego, że z Superligi wycofało się 6 angielskich klubów. Włoskie media pokazują fotografię wielkiego transparentu, który kibice zawiesili przy wejściu głównym na stadion Juventusu. Nie można naszej historii unurzać w błocie, handlować nią i komercjalizować. Jesteśmy Juventusem, nie Superlidze, wstydźcie się. Juventus zdementował informację o dymisji prezesa Agnellego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Z rywalizacji wycofały się także Inter Mediolan i Atletico Madryt. Superliga miała otworzyć 12 czołowych zespołów Europy, do których miało dołączyć 8 innych drużyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polskę niestety nadciąga ochłodzenie, w dodatku opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. I taka aura może utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. Dziś termometry pokażą maksymalnie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Okay, let's start this show right now. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Małgorzata Łukowska, opracowanie redakcyjne i autor przed mikrofonem Leszek Adamczyk. W nocy ze środy na czwartek zapraszamy Państwa na 120 minut dymu na wodzie. Dziś, czyli w czwartek 22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi, a jest o czym rozmawiać. Z przyjemnością chciałem zatem Państwu przedstawić premierę polskiej płyty, która do tego wydarzenia nawiązuje. Prezentowałem Państwu niedawno przebój z Wielkiej Brytanii Floating Points Promises, płytę z gatunku określanego przez Brytyjczyków Modern Classic. I to jest płyta podobna, z podobnej półki, takie mam wrażenie, muzyka na orkiestrę, chór oraz instrumenty elektroniczne. Paweł Pudło jest kompozytorem, twórcą całego projektu, animatorem całego wydarzenia. Dzieło nosi tytuł Żywioły, Elements. No i to jest opowieść o pięciu żywiołach. Tym piątym niebezpiecznym bardzo jest ludzkość. 10 lat prawie pracy, prawie 300 zaangażowanych artystów. Dotąd wykonania koncertowe tego dzieła, między innymi było takie przepiękne, jak sądzę, promocyjne wykonanie żywiołów na Zamku w Książu, gdzie, żeby zaakcentować to ekologiczne przesłanie płyty, wykorzystano także instrumenty wykonane ze śmieci. Przetworzone śmieci w różny sposób stworzyły lub zmieniły brzmienie oryginalnych instrumentów. No a teraz po latach tych przygotowań ukazuje się oficjalna płyta z piękną okładką, której też nie sposób nie zauważyć, więc gdyby Państwo mieli ochotę na Modern Classic w polskiej wersji, to polecam. Paweł Pudło, Żywioły, Elements. W programie trzecim Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Dym na Wodzie w czwartek po północy. I tak spoglądając na dzisiejszy zestaw płytowy, widzę tu kilka pań pięknie śpiewających, ale to może odłożymy na porę nieco bardziej nocną. A teraz, nie odbiegając daleko wrażeniami muzycznymi, trochę nowej muzyki Davida Gilmora. Thank you. To jest najnowsza muzyka napisana i nagrana przez Davida Gilmoura, ale powiem od razu, to nie zapowiada nowej płyty artysty, ani nowej płyty Pink Floydów. Historia jest taka. Polly Samson, żona Davida Gilmoura, napisała w ubiegłym roku, wydała w każdym razie w ubiegłym roku książkę Future for Dreamers. Książka spodobała się Wielkiej Brytanii, była wyróżniana, nagradzana i zainspirowany tą książką David Gilmour napisał piosenkę. Nagrał tę piosenkę razem z córką i wydał, opublikował już w ubiegłym roku. The heat of the sun stayed on through the night, made specters of strangers playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I have ghosts, not all of them dead, making dust of my dreams, spinning round and tracks, teeth of the zip, the slider moves down, we were joined at the hip, steel in the groove, the widening gap, unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight, it's always a living that are haunting my nights. Zapewne znają Państwo piosenkę Yes, I Have Ghost, zaśpiewaną przez Davida Gilmoura z towarzyszeniem córki Romany. Utwór był rozpowszechniany jesienią ubiegłego roku. Wygląda to generalnie na taką akcję wspierającą dla książki żony i mamy. No dlaczego nie? Jeśli rodzina utalentowana, to się tak wspiera artystycznie. To było jesienią ubiegłego roku. No a teraz, w tym roku, ta książka ukazała się w paperbacku, czyli w takiej taniej wersji z papierowymi, miękkimi okładkami. No i w ramach dalszej promocji i wspierania do tej książki dodawana jest płyta z 4 utworami. Jest ta piosenka znana i 3 króciutkie utwory instrumentalne nagrane przez Davida Gilmora i cała ta płyta jest podpisana jeszcze przez Polly Samson i Davida Gilmora. No rarytasik i to za niewygórowaną cenę bodajże 9 funtów. No ale to specjalne zapisy były, więc powiem od razu Państwu, nie mam fizycznie takiego podpisanego dzieła, ale mam dźwięki. Te najnowsze nagrania Davida Gilmora, z którymi chętnie się podzielę. David Gilmore, muzyk wspierający żonę literatkę. No, piękna, rodzinna historia. To tyle na razie nowych dźwięków od wspaniałego gitarzysty. Niewykluczone, że będzie więcej. Ale żeby tak Państwa za bardzo nie ukołysać tą czwartkową nocą, posłuchamy sobie teraz zupełnie spokojnie fragmentu nowej płyty zespołu Greta Van Fleet. Nową Gretę to pewnie Państwo już znają, no bo od piątku do czwartku to kawał czasu jest. Drugi album studyjny, niektórzy podają, no dla mnie to trzeci, bo był wszakże ten pierwszy, choć złożony z tych dwóch czwórek, ale wydany w jednym kawałku. Greta Van Fleet, The Battle of Gardens Gate, 12 utworów, 63 minuty muzyki. Jakieś ponadprzeciętne emocje Greta, mam wrażenie, wywołuje w Polsce, a to wszak nie pierwszy zespół, który wzoruje się i naśladuje, jeśli czyni to w miarę udanie. To ja specjalnie przeszkód nie widzę. No a gdy mieliby Państwo ochotę na coś mniej oczywistego muzycznie, to polecam nowy album zespołu Motor Psycho. Norweski zespół Motorpsycho miewał różne pomysły na swoje albumy. Bywało już rockowo, bywało awangardowo, bywało nawet folkowo. Tym razem jest znów rockowo, powiedziałbym nawet hard rockowo. Płyta nosi tytuł Kingdom of Oblivion. Jest wydana m.in. w formie podwójnego longplaya, bo Motorpsycho bardzo cenią sobie taką formę wydawania płyt i specjalnie przygotowali ten materiał tak, aby pomieścił się dokładnie na dwóch klasycznych winylowych longplayach. No a skoro jesteśmy przy klasycznych longplayach, to wśród dzisiejszych płyt mamy także płyty nowe i zarazem stare. Domyślają się Państwo, że chodzi o wznowienia. Otóż historia jest taka, że na przełomie lat 70. i 80. Ian Anderson postanowił zasmakować kariery solowej. Bo do tej pory, jak wiadomo, do tamtej pory konkretnie był liderem zespołu Jethro Tull i swój kolejny album zaczął już szykować z myślą o wydawaniu go pod własnym nazwiskiem. Wytwórnia uznała jednak, że to nazwisko jest na razie za mało nośne i przekonała go odpowiednio, że to wciąż powinien być Jethro Tull. No a żeby zaakcentować ten nowy autorski charakter albumu, cała rzecz nosiła tytuł składający się tylko z jednej litery i była to litera A. Good tales begin. I was taught to hold out my hand. And for my pay, I worked an honest day and took what pittance I could win. Now I'm a working job. Expertise to ulcers and the heart. never leaves me. And I'm loyal to the unions who protect me at all levels. I'm a working Joe. Yes, I'm a working Joe. And I'm a working Joe. Yes, I'm a working Joe. Long play zespołu Jethro Tull A ukazał się we wrześniu 1980 roku. No i to miał być taki zdecydowany skok w nowe dziesięciolecie. Niestety ani wtedy, ani później płyta nie zyskała jakoś większego uznania. Te nowatorskie, ówczesne lata pomysły nie do końca się sprawdziły. No ale teraz ukazało się nowe jubileuszowe wydanie tego albumu na 40-lecie. Wydanie bardzo bogate. Trzy kompaktowe, oprócz oryginalnej płyty, zmiksowanej oczywiście, no wiadomo, przez Stevena Wilsona, są także nagrania, odrzuty tak zwane ze studia, a wśród nich taka oto znana Państwu doskonale piosenka. No bardzo proszę, więc jak się okazuje, proszę Państwa, już w roku 1980 Ian Anderson miał tę melodię w głowie i pod palcami, no ale upłynęło jeszcze trochę czasu, jak on dopisał do niej słowa, troszkę ją rozszerzył i Cheerio ukazało się w końcu na płycie The Broadsword and the Beast w roku 1982. No a na razie mamy rok 80, płyta A, jak powiedziałem, wydana teraz w edycji trzykompaktowej. Jest płyta oryginalna. Są różne ciekawostki ze studia. Jest część chyba najważniejsza, czyli koncert z epoki. Bo jak poczytać źródła różne po latach, to za najciekawszy element tych lat zespołu Jethro Tull chodzi właśnie koncert, trasa koncertowa w ciekawym składzie, bo w zespole był wtedy na przykład Eddie Jobson, grający na klawiszach i na skrzypcach elektrycznych, wcześniej znany z zespołu UK, czy Roxy Music. I z tej trasy koncertowej, z koncertu w Los Angeles w sierpniu 1980 roku pochodzi nagranie, które teraz Państwo usłyszą. wandering lonely, taking time the only way he knows. Back her tail bent as he bends the pig dog end, when it goes down to the bog and warms his feet. Feeling alone when the army's up and the grunt, starvation and a boat and a cup of a tea. Well, my friend, now just start away uneasy in your poor old songs. You see, it's only for me. Hey! Do you still remember December's foggy breeze? When the ice that clings onto your beer is screaming agony, and you snatch your rattling glass breaths with deep sea dive sounds, and the flowers bloom like madness in the spring. Sun streaking cold, one old man wandering lonely, taking time the only way he knows. Black hurting bat, as he bends the pink dog end, when he goes down to the bog and warms his feet. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Appearing alone when the army's on the road, salvation at a boat and a cup of a tea. And well, I'm a friend, don't you start away. It's only me. Only a me.